แนะนำบทอัลบุรุจบทอัลบุรุจเป็นบทมักกียะห์มี22องค์การแกนหลักของบทก็คือเรื่องของบรรดาเจ้าของหลุมพรางอัสฮาบุลอุดูดซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียสละด้วยชีวิตในทางของการเชื่อมั่นและการศรัทธาบทนี้ได้ร่วมด้วยการสาบานด้วยท้องฟ้าและที่เต็มไปด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ซึ่งโคจรไปตามจักรราศีและด้วยบรรดาศาสนทูตและสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายว่าบรรดาอาทยากรจะต้องประสบกับความพินาศซึ่งพวกเขาจับบรรดาผู้ศรัทธาโยนเข้าสู่กองไฟเพื่อทดสอบการยึดมั่นในศาสนาของเขาเหล่านั้นบทนี้ได้กล่าวถึงสัญญาณร้ายและการเตือนสำทับแก่บรรดาผู้กระทำความผิดต่อการกระทำอันน่าเกลียดน่าสังเวชของพวกเขาหลังจากนั้นบทได้กล่าวถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในการที่จะจัดการกับศัตรูของพระองค์ซึ่งพวกเขาได้ประหัตประหารปวงเบ่าที่รักใคร่ของพระองค์บทนี้ได้จบลงด้วยเรื่องของฟิรเอาและสิ่งที่ประสบแก่ตัวของเขาและหมู่ชนของเขาคือความพินาศความหายนะอันเนื่องจากการกดขี่ข่มเหงและความเกรี้ยวกราดนั่นเอง บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและด้วยวันที่ถูกสัญญาไว้และด้วยผู้เป็นพยานและผู้ที่ถูกเป็นพยาน กุติละอัศฮาบุลอุคดูดินนารดาติลวกูดอิซฮุมอะลัยฮากุอู บรรดาเจ้าของหลุมพรางได้ถูกสาปแช่งแล้วไฟที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิงขณะที่พวกเขานั่งอยู่ตรงหน้าไฟและพวกเขารู้เห็นเป็นพยานต่อสิ่งที่บรรดาลูกน้องกระทำกับผู้ศรัทธา วะมานะกะมูมินฮุมอิลลาอัยยุมินูบิลลาฮิลอะซีซิลฮะมีด และพวกเขาไม่ได้แก้แค้นเขาเหล่านั้นเว้นแต่ว่าเขาเหล่านั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ อัลลซีละฮูมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎوالله على كل شيء شهيد ผู้ซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์และอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง อินนัลลซีนฟะตะลุลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาติซุมมะลัมยะตูบูฟะละฮุมอะซาบุญะฮันนัมفَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ แท้จริงผู้ที่ประหัตประหารผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงแล้วพวกเขาไม่ได้สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวนั้นพวกเขาจะรับการลงโทษแห่งนรกยะฮันนัมและพวกเขาจะรับการลงโทษแห่งการเผาไหม้ อินนัลลซีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตละฮุมญันนาตุนตัจรีมินตะฮติฮัลอันฮาซซาลิกัลฟาวซุลกะบีร ถ้าจริงบรรดาผู้ศรัทธาและทำความดีทั้งหลายพวกเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ อินนะบัตชะร็อบบิกะละชะดีดอินนะฮูฮุวะยุบดิอ์วะยุอีดวะฮุวัลฆอฟูรุลวะดูดดุลอัรชิลมะจีด ถ้าจริงการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นรุนแรงยิ่งนักถ้าจริงพระองค์คือผู้ทรงให้บังเกิดครั้งแรกและทรงให้กลับฟื้นคืนชีพอีกและพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงรักใคร่เป็นเจ้าของบัลลังก์อันประเสริฐ ذ ُ ل ْ ع َ ر ْ ش ِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ เป็นเจ้าของบัลลังก์อันประเสริฐผู้ทรงกระทำอย่างเด็ดขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค ์ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ได้มีเรื่องราวไพร่พลมายังเจ้าแล้วมิใช่หรือของฟิรเอาและสมูด بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط แต่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธายังไม่ยอมเชื่อความจริงแล้วลอทรงห้อมล้อมพวกเขาไว้ทุกด้าน บัลฮุวะกุรอานุมมะจีดุฟีลอฮิมมะห์ฟูซ มิใช่ฉะนั้นดอกที่พวกเขาไม่ยอมเชื่อถือคือกุรอานอันประเสริฐอยู่ในแผ่นจารึกที่ถูกเก็บรักษาไว้